رحمان جام کرے دے خپل فیض ظاہر انعامات رحیم دے دوستانی بچکڑی دا شرار و نجائزی کل انام انا ارسلنا نوحا الى قومهم یقیناً لے گرم گا نوح علیہ السلام دا قوم تا یرا ورکا دے قوم تا دیم مخد دینا چراشی بدی عذاب درناک عذاب نے مخ کے مخ کی دیتا مسئلہ ہوتا ہے اگر یہ قوما زس تاسو دا پارہم نذیر مبینم تاسو دا فیدی دا پارہ سے خبر رکھو سو خبر رکھے ان یو دا قوم چی بندگی اللہ لخاص کہیں عاجزی متازی اور اللہ تکوائے تھوڑے بعد آپ کو پھر آخر سو زمدار زان بچ گئے تو شرک نہ شرک پھر برکات نے کہہ گئے مخدائے سرو لگا دریم دار چما مسئلہ خبر زمانہ نے وہ مسئلے ردوئی کے نہ سن کی اور توحید دے اور سنت دے توحید دے نعبد اللہ اور تقوں اور سنت سرے اتوی اڑوں خبر بدر رسول مانی فیدے ہو پکی سے بفی بتاؤستہ گناہوں نستاس ہوں پدے سر ٹول معافی مین بیان ہے ٹول گناہ اور اس کئی مانے فیدے بدر پیتا سلا کرنے تھے مقرر اس کو نہ مراد بھی فائدہ اور کو متا حسن دے تو دا تین کا خبر ہو کے کہنا درے مسئلے و دو فائدے یقیناً دا اللہ وعدہ چکل راشی رسو کی گی نا کتا سے پوئے گئے نو علیہ السلام دیر زمانہ اکڑا دا سن کی دعوی خیری شری کا نا دعا رس برازی چر بلا تذر الارض دائیں نمک کے دادا نے دعا و سیرے پیش کی پلا جزی زر قوم مخالفت حاصل دار ربا معاف پر دعوت کے سے نقصان نے کرے پارے طریقہ میں دعوت کرے داریں گے پہاڑ انعام میں ذکر کرے دلیل میں ذکر کرے دیکھل کو پار طریقہ زما مخالفت کرے نجرا ونور سنری ماں سوا ددی نچوں سے ہلاک کے حاصل دار رسول ربا ماں کو دعوت ور کرے دے قوم تن دشتے میں کرے دے دروازے میں کرے دے دری خلاف ہو گیا نرے زیاد تکڑے دیل زمانے دعوت مگر تیختا ہم دی بہت تختے رچے زبے اولی دم آیا تینان ماں شکل دعوت ور کرو دیل توحید تا دیر پارے چھتے ہو بخیم دعوت تو ہم اغم مدعو الی حذف جیسن کی دعوت تو ہم لل ایمان بیکار لل توحید دا تب سے ردائے مسبب دے دیا ما توحید ترو بل دے پار چتے او بخی ورکڑی دی گوتے پڑے بو اگن کے اگن بن کر جواز روان لے زان رو وافت بجا مخبلو کی شرائع مڑائے بزان واچو لے کہ دنو اختر دنو مخراتا نخکاری واسر رو پزد بانے کلک شول علوی کو للوی دیرام مائے یرا اس خود خلق کو غوگونا بن کری آبا سے چل کو خلق چیز رقوال نراجی غوگونا بن کی بیا والا اس کی کرنے لگے چگہ بنا ہے سر نینی دعوتوں جہار دیوی تا چگے وائے وائے زدزکا چگے وائے چھتا سو کو گنا بند کری گا قوالن نراز ہے بیاما دیل دعوت ورکا جہارن پوچھتا وائن دعوت کو چھ سمر پوچھتا وائن کیا نکا بیا یقینا ما دی تا اعلان کرے گنے تان پٹ پن میں یو تن تویل دی آنن تو جہار کے فرق دار ہے جہار کو نفس چلا دا آنن تو مانی جمع تویل اثر تو مانی یو تن تویل جمع بوئے لس کسان مو شل کسان مو نماو تا مسلح اکڑا یو یو تن دا کور دم تنے اثر دو دا دار دعوت طریقی دی دشپیر امداوتی دروازن امداوتی جہارن دیمی اعلانن دیم دی اسرارن دیمی خلق بقیدہ کے خلاف کا مادی تویلو بخنو غارے در ربنا در شرک تیرشوی شرکم کرے بخنت دی طلب کہیں یقیناً اللہ بخون کرے درے فیدے کو رہتین دو راجی کی باباران پتا سباندے مدرارن پرل پسے بے ضرر مدرار ہوئی متتابن بلا ضرر ہس یار وقت کے نا اور وقت کے سڑے تنگی بے تکلیف اچھی جاتی بتا سلر معلوم جاتی ب زامن درکئی بتاؤ تباغ تو درکئی ب نیرنا پلے کلا فیدیش ترے جی کل شرک پری اور توحید تراش دنیا بھی فیری ہم بھی بچے دیتا ہوں یہ نامات خمسہ کا نا ماں لکم لا ترجون للہ وقارا دیکھیں تفسیر قرطبی دو دستاویزات ذکر کری مشہور پر کدارے سو اجر تاسو عقیدہ نظر آئے اللہ تعالیٰ دے عزت عقیدہ دے خدا دے عظمت عدلویان نظر آئے ترجو رجاء اعتقاد شو وقار من عظمت اللہ ولی بے نہ گنے مشرک اگر اسے اللہ منی خدا اللہ دے عظمت عقیدہ نشتا لوے نہ گنے پورا دلائل ہو رہے ہیں یقیناً اللہ پیدا کری ہے تاسو اتوارن پا مختلف حالتنوں کی ہم کل نطفہ ہے کل وینہ ہے کل غخہ ہے کل اڈوکی ہے کل بھی روح ہے نو کل ادھر کی روح چولے دیتا اتوار مختلف ہوئی آیا نگو رہے سرنگی پیدا کری وہ اسمان لاندے باندے بیاو گو رہے گرزولی دی سپک میں دے اسمانوں کی رانا اگر گول دے نور لرا سراجن بلی دن کے دیر پرکی دیر رانا لپکی رانا انتظام ہم کر لے اللہم بتکم یو مانا خدا ام بتکم ان لفظ نباتن مانی خلقکم اللہ تاسو زرغن کڑی ہے اس مکے نہ پزرغن لو مانے اس مکے خور نے پیدا کری ہے داروس کے قری نہ بیا وہ واپس بوجھی تاسو اس مکے تا رو باسی بتا سو بندن دوائم دارے چمبتکم من امبت اللہ کم بوٹی دلر استری بوٹی یاد ہو اخراج مسل ذکر کر بندار اللہ گرز والے ساز پارزم کا بڑے دلیم دے پارا چگر دے دری نہ پلار وار تو تین سے دلائل کر نقال نوح رب انہ مسونی مکم دری مخالفت ذکر کر ہر کرے چین آمات دے بیان کر دلائل دے بیان کر ددے نے پس سرنگی مخالفت کرے دے ددے نے پس کو سب مخالفت کرے دے ربا دی زمان نافرمانی کرے نا استغفرو اتقو ہمارے نئے مانے دے دی سجل کرے تابشی پہنچا پسی چنزیات گیا لرمال اولاد مگر تاوان دری مشران دی مالدار داغی اولاد دی دلی جی آگی اور توئی راز ہے منہ پسی راز ہے نہ دیا ہی پسی روان اتباع کی دا صاحب الاقتدار، اتباع کی دا پیران مجان مشرکان بندانے مکر مکرن کو بارہ دی مکر کرے ڈیر گٹ مکر زما پر مخالفت کے ڈیر بندوبست اکڑے کل زمان قتل زمان مخالفت وقالو دائم ویلی او خلقو پری نگرے اخبر معبودان کم نمونہ اصول آواز پری نگ دے ود لڑا سوال لڑا یا غصے اوپر نسن لڑا دادرے ہو دیر غٹ پیران بزرگان نی بزرگان پرین دے دری لمن ارو نیچے ہوئے پتا نشے کرتا اصول کے تمائل ود کرے دا مزار دا محبت ہو سڑی پشکل دا رمینے دیمار بے گا اندوان دیتا برہما ہوئی ہندوستان کے مشترے دا سواچ رے دعوے قیوم گڑ کہ دار دنیا منتظم نے قطب دے لیکن دیو تا قطب ہوئی حسنی دا خز شکرے والے جو کڑ اب بشن بہت تو اندوان یغوس چرے دا مزار دا غوث گڑ غوث اعظم اندوان دیتا اندر ہوئی یعوق چلے دائے مظہر دا دفع بلا گا کہ دشمن لٹکر ہے اور کولا یعوق لبرات دل دے تو اندوان شیو جی ہوئی شیو جی دائے منظری پر شکل جو کرو نصر چلے مظہر گا دے امتداد دا عمر چھ عمر چار جاتی کی گا نصر لگی راج ادائے خر پر شکل جو کرو اندوانو تا ہنومان ہو خدا اصل کسو کو بخاری لکری امام بخاری وہ سو دودے صفحہ دو امجل جسما و رجال صالحین من قوم نو دا خود نیکانو سڑو نمونو دنو علیہ السلام دا قوم نا کل چین مرشول وار پوار شیطانو سو سے اگر قوم تا چھے دری مجالس بانے کینے چھے پکم دے دینا تکڑی دا اور تکی نخی کی رہے ادا نمون والا کی رہے یا داشت بمراج دی بیا بخاری ہوئی فلم توبد حتی اذا خلق اولائک ونسخ الالم اغوخ کے عبادت نہ کی رہا کر جائے تیر شل جہل را دے بیا عبادت شروع شدائی گا ناول شرک دنیا کی دا بزرگان و دا محبت نہ شور و شعر محبت کی غلو جی گئی جاتے بیاد ویم نمبر دا قبرون نہ شور و شعر کہے دا ناس درے میں بیاد آئین بوتان جو اکڑل شکل نے جو اکڑل پرے کی رایارو کو نسو نصر چرے دائے سا معمولی غن تک گانا زدی بزرگانوں کیم تفاوتی کنا لے بابا یہ اڑو کے بابا جی نہ دے رستن دو سر لالا نہیں وے یقیناً گمراہ کر دی ڈیرو خل کو لڑا یا اللہ مزیات ہی کہہ دے ظالمان لڑا مگر گمراہی دین دا خیر امید نشتا میں ماں خطیات مغرے کو دانیان سے رہی عذاب ذکر کئی دعا گر سے دار تین حرس تو قرآن ترتیب نہ اور کئی چیزیں نہ دو جی دری گناہ نے چکم مخ کے بیان سل دری و جن دی غر کرشول پر دنیا داخل کرش اور تب یا برزخ کے فخر نارن عزائے برزخی کا غر کے کل اور تے گزار کر نمند دی زان لنا دا اللہ نا سوا سوک مددگار نوت بابا و نیعو سو نبل و نبل داولی غرق شوال زکا و بمانے ازدخ زکا نوح علیہ السلام ویلو یا رب آپ پرے نگ دے پرے از مکہ بانے دا کافران نیعو کو رب آدے ددی کافران یو کو ربار پر نگدی چر طرح ولی پر ندی زکا کتدی پریک دین گمراہ بکیتا بندگان بچی بدی نروڑی مگر فاجان کفار گور دینا نوح علیہ السلام تو سپتا چدری بچی بم فاجران کفاری دا پتہ زان نہ نوا سورہ ہود کے تیرشی پگ دیر سے آد دلتا 36 وہ اوہ لانو ہیں انہ لئیوں میں من قوم کا علام قدامن وہ تشے چوس سو کی مان نہ روڑی تاز قوم نے ایمان نہ روڑی چن روڑی نو پتہ والے گڑے چیز دل بھی بار کو لائے لگ کا یو قوم تخیرے پل مرگر تو دعا بکار ربا ما بخی زمام اور ابلارم بخی سوک چ داخلی کی زما کوٹے تو زما دین تئی مومن کوٹے ذکر سے دد خاندان والے مومنان نو سوکو کہیں بیٹی بمانے دین ہے عام مومنان بخے عام مومنات کے خزے بخے خام یعید اللہ وہ سنی معاہدین بک یاد کر المومنین والمومنات انبیاء دعا تاتم شامل لہ چھ مومنی نو علیہ السلام تم پا دعا کی یاد کرے خان دکھا تیش یادیں میں علیہ السلام پوائے گا عمل جاتی کہے ظالمان در مگر توائیم آئی تو خوڑیر کو سرے یا رب تیخو خلاق سورت جن دے تو سورت قل احیم ہوئی رب دان مکہ دلیل نقلی دا نوح علیہ السلام نو بشر و انسانوں کا اس دلیل نقلی دا پیریان نے پیش کی فرد داغ شرک کے سدا خدا سے عام مسئلہ پہ انسانانو کیم شیرا پہ پیریانو کیم شیرا بہم دان مکہ فرمائے لوں استغفار طلب کے اللہ وسعت راو جی دل تموئی وسعت سرے ڈیر و ببدر کی گلا کو مان گلا تھا ڈیر باران میں ادھر بانی گئی ماں قبل کم تشجیح کو آتے نو علیہ السلام دبس یہ بیان کا کرنا اس گورب تشجیح واقع جن دس مشکول پیریان شان کو کا کرنا مانا جنات حال اگر تشریح دا بہادر دا پارا داد سورت بئی رد شرک اعتقادی بے بیان الجن والنبی شرک اعتقادی رد گئی تفصیل سراد پر بیان دا پیریانو پر بیان دا نبی بیان د پیریانو کی دمایات کے اگر ولن نشرک بربنا احدا لا شرک مطلق دے شرک دے اتخاذ الولد دریمیات کے منتخذ سایہ بتاؤں ولا ولدا نازول مشترے رد شرک فی الدعاء تل سیات کی فلا تدعو مع اللہ احدا رد شرف دعا بیا شلم آیات کی انما ادعو ربی ولا اشرک بی احدا شریک نے جوڑوں ولد نشترے اللہ نے سوا برترا مدد سے موائے نوائم زو رد شرف تصرف قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا ما سر اختیار نشتر شان غارے رد شرف العلم پگی شاد کی عالم الغیب فلا یذر علی غیبی احدا پھول شرکی آتے رد پر شرک فی العلم دے شرک فی التصرف دے دارنگ شرک دعا مطلقی شرکیات اور خاص کر نفی دے اتخاذ الولد. خلاصہ سورت دا دے کے اول کے سلور وحی دلائل پیش کری. وحی دلائل دا مانا جی دا اوحی دا لاند داخلی دا اوحی مفعول نائب فائل اول سے انہ حستما اول آیات کی بندش پارسم آیات کی والذین استقاموا علی الطریقۃ دروہ یہ دلان نے بکے دیات لسم آیات کی وان المساجد للہ دیان لسم آیات کی وان لما قام عبداللہ دا تو دروہ یہ دلان نے دا سلور ہما توہی شی پر ایک دا اول وحی چرے کنے دا اگدرہ اول چن نو استماع نفر من الجن ان نو استماع نفر من الجن دنگ جناتو بیانات ذکر کری ہوئے دا خودی بے حیا کرما اور تشدد لے لی چکل سورت سورکو پا وقت کے منہ پاس ہے ڈاڑے سستی گیا ہر وقت دی رمتی آگے اور دی گنٹلا نے تیرے شوئے دی گیا کچھ چیز دا سورت ابتدا کے بے ہوتا نہ پاس ہے دا پیریانو بیاناتو پر دیار نس بیانات تھی منہ کاول کی صورت پیش کرا مانی خدا تفسیروں کی جان لگو رہے منہ مقصد مانی نہیں تو دورے پہ مقصد نے پوشے سارا دا صورت مقاصد کے منہ پیش کر ندا پر تفسیروں کی نیچ لگر گئے اور بس آگے نہ تاس ہو تخت ہے نہ مانی جان لکھوڑ کے گو رہے بیا کر دیارلس بیانات تھی دا پیریان اول کی صداقت رسول اول آیات صداقت قرآن دویم کی رد دا ٹول اقسام دا شرک دویم آیات لن شرک بربنا دریم بیان نفی دا ولد دریم آیات کی سلوم نسبت دا صفات دے آغا جاتے چی شرک کڑے رے چی دا خدیر بے وقوب سڑے رے سلورم آیات کی بیزم رد شرک پھر استعاذہ چ اللہ سے پناہ یعوذنا برجال من الجن پکم رد دے پا منکرین دا باس بعد الموت یاد رسالت دو تفسیر دی وہ میاد کی وم دے حال الجن قبل نزول القرآن قرآن سے نو نازل شوئے نمک کے بزر عیسیٰ آلو اگر پاتم آیات کے اتم حال جن بعد نزول القرآن پر نہم آیات کے نہم حیرانی حالت مخصوص لسم آیات کے اس حیرانی کی راستے چل رہے لسم بیان در ڈلو دے قبل نزول قرآن سے نور آگلے پمون کے ڈلے بھی من نسالی من دون ذالے کنا ترائے کا خیدہ دام یہ اولس آیات کے بیا اولسم بیان رئی جس پلے دولسم آیات کے لن نوجز اللہ فی اللہ لن نوجز دولسم ایمان ددی پا قرآن اور دلو بیا بشارت بیا دولسم آیات کے بیا دولسم بیا مختلف ڈلے پس نزول قرآن قرآن چی نازل شوئے نے وہ سم پا پیریانوں کے مختلف ڈلی سوال دولسم آیات نو گو رہا دے تو زیاد لس بیانات دا پیریان اور پسی بیا ودری وحی کنا آخر رکو کیوں گورا بیان دا رسول لے قل انما بیو ربیم پائے کے رد دا شرک فی دعا شرم آیات فی تصرف جوشتم آیات رد دا شرک فی لس فی آزار دوشتم آیات لائن جی رہنی جامعنس کے تخویف دنیاوی سلی رشتہ میات تھی آخر کے رد شرک فی العلم فگیشتہ میات حاصل سروت حاصل دارے جو تمام شرکیات رد گئی بحال الجن اور بحال النبی تیریان و حال ہو رہے اور دا نبی حال ہو رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ اسی کتاب را لے گلے دا ہدایت دخل کو دا پارام رحمان دے نعمت دے سالیام کرے رہے جنو انسان رحیم دے منی بھی خاص کری نی و توفیق سر دا پار دا مرزاد دا قل اوحی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو طائف نراتب پیادہ ان کو رو چڑھو لار بانے را روانو آگے لار توس تو سیل کبیر لار ہوئی سیل کبیر یہ سڑک جو کرے رہے نبت نے نخلا کم دو در اسی مت بورڈ لگو لے بت نے نخلا بازی مبازی نشترے تور تور گرو نے دو تن جی بس قرآن لولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور بلال دسار مانگ کی لولی پیریان اور ادھر نصیبین نے پیریان داغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزان نکو انتن نبی خبر شد پیغمبر پغیب ہونے نے پویا بس دی واپس کون تلاڑ ادا مسئلہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا ٹول وہی سر بیان چل گیا وہی شیر ماتا مالی دلی نہیں دلی رسو گیا چکول یہ کرے اور ڈلے دتے چکوا کی خود کنا فقالو اصل بیان دے بنی دقوم اگر بیان چکم آغذے کی شعرے کا اب مختصر تیرے اور سورہ احقاف کے ہر طرح سے قرآن اور ادن سے چلے کرو اب احقاف میں لو یو کم دیر سے آد کے بس آؤ قالو انسی تو چپ شیر کے چھوائے ہو متیا ضرورت ہے نا پاسے دل کا وہ رہے چپ کر ختم سے نہ بس روان سو کہ لار نہ فقالو قوم تے ہوئے منگا اور دل نے قرآن ناشنا قرآن نہ کرے اور قرآن بھی مکرو تو بیان تھا جو ناشنا بیان مورے دلے ناشنا ایسے کہی یہ اجان مجان سرے ایسان پادران سرے کتابوں نے وہی پپل مدارے سکے وہی خدا سے بیان پکی منہ اور دلے ہدایت کے ادھر روشتے نیک لال پہ ہدایت تے منگا کو بیمان روڑا منہ کو پاک زید دستخط کو قدر قرآن مطلب سے وہ ردی پلک صاحب کے قرآن پہ مطلب ہوئے سی ادیب ٹول سر نے خیر پورے ہوئی یہ قرآن پہ مطلب ہونے سے سمان شیر کو بکی نشتا نہ شیر گرد کو بکی نشتا مڑ پیریان لگ ساتا ہو رہے دل اپ مقصد پوری چلن نو شری کبھی رب نہ سڑی نہ ہو رہے دن والی دا قرآن مطلب دا نہیں چی مونگ مد رب سرائی سوک نشری کہوں دی صورت کے بوتان و رد نے دا حدن رد دے حد دے لکول تو یقیناً وے دے شان در رب دم نی دنی ولی زنا خدا نہ بچیم شان لوے دن خود تے مجت نشتا اولاد تے مجت نشتا رے پیریان کی دا کی دا وچ دا اللہ صاحب اشتر زمون دے جنس نہ دوی خا اولاد اشتر دم ملائکو دے جنس نہ دا ٹھوڑے ولا رد کر دارو سوان نہ ہوا نو کی راضی دارو سو تو فقالو نہ سوال دار اسے تو قالو نہ روسو خو ان نہ پکار ہوئے لیکن ان نہ سمے نہ ہوئے داوان نہ ولی ہوئی دا معطوف دے پا آمننا بہی بانے بہی آمننا بہی و آمننا بے انہو آمننا بے انہو دا ذکر انہا نوے دے بدے کی اشارہ دیتا سیدھا انا سمینا عین قول دا پیریان ادا رس چوان نہ روڑی کا نا دا عین مقولہ دا پیریان ہونا دا حاصل دا بیان دا رہی دے تو حاصل ہوئی مضمون مضمون دا بیان کے ان نہ راضی دیا یقیناً ویل با زمگا کمکل سڑی بالا بانی شتتن ہر نہ تیروتی خبر ہر نہ تیروتی سی دے شرک خبر ہے اس را دا پتہ نہیں اڈیر بے وقوف سڑے ہو توحید چ سڑے عزت کی کہنا نہ مڑانا تو بے وقوف کارش میرا سزا بھی خلق دس کا مقصد الکن تاسو والے منل یار من کو ساتھ دو زم کو گمانو چن بوئی دا انسانان پیریان پالا بانے درو منگے انسانان مجان سرے دا پیریان مجان سرے دا بت درو نہ ہوئی دیکھ تقدیر و فلما سمعنا القرآن عرفنا انهم یکذبون قرآن ہم چور زن پترا تر دری مجانو دے پیرانو لگے رہے چھ دین درو وہیم بلو گو رہے قینن اس سڑی دے انسانانو پنی بے گوختا پسنو دے پیرانو نزیاتی کرو دیل رہ گناہ رہاقان گناہ سرکشی دا چلے شروع کرو اصول کے منگلی کری ابن کثیر تفصیل سے لکھی دری عقیدہ دعوا چھ دا ہر بیابان چرے کن زنگل دری اختیار خدے او پیری تسپار دے بس اگر بچاؤ کی اگر پناہی اور کئی اگر تباہ کول کئی نو کل بچری پہ سارا کش پشوان تو پیریان نہ بجرے دل وہ بے اعوذ بسید ہذا الوادی من صفائے قومہم بے بیتو نہ بیام نہ کیا اعوذ بسید ہذا الوادی بے ہوئے کن تو پامن بانے بکش پتے رہو تو سبالہ بے بیا کلی کی داد انم شکرانہ اور کولا کہ پلان کی مال آمن دا کرے دے پیریانے چھ گور دا جیبا سادگی شور ہو پیریانوں پر مسجدی انسانان ہوں پدیوان نے پناہی طلب کو لا دخدے دا اللہ پزے قائم کروں زادو مرحبا یا زادو من زیادتی کر دے پیریانوں دے انسانان لر رحقن گناہ والا زیاد کا من دی کشران طبی علی کا سوتمو آئے نسبہ وے چھپا من تیرکرن آب پشیر کے کلک شکا یقیناً نرے پیریانوں گمانوں یا زنو در انسانانم گمانو لکسنگ چستاسو گمان دے اللہ یا بس اللہ واحدا باس کی دو مانے چا اللہ بسوک نبی نرالے گی یا اللہ بسوک دوبارہ نجون دے کہیم دا باس دو مانے واننا لمسنا سمان لمسنا مانے طلبنا خبر سبائیں منگا طلب کا اخبار دا اسمان امن دمگا چڈکو دا سوکی دارو سب تناؤ دا شغلون دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مباس نمخ کے ام حرس وہ حرس سوکی دارو پو اسمان مانے کو لگ لگو خا دانے چھ بالکل نو اپس دا باس نا دیر شیری ڈک شیر انزکے مولیات ہوئے حرس دے ہر دروازہ کے سوکی دار لاڑی اگر مقسم کارو وانا کنا نقد منا مقاعد لسمیم یقیناً ممبا کے ناستو ددی اسمان نہ پدے رکھے ناست لو دور ادھر ادھر پارا اور ادھر پارا بزم نہ ناست زیون چا برا تو سنوے لگ لگ بدا سے دوں گا لیکن اس کے چاپ وقت خود ہوں دی جان لڑا ہوں شغلت آ رہا ہوں وانا لا ندری شر نورید بمن فی الارض دا گورا اعتراف دے دلیل دے پریوانی چھ پیریان پغیب نہ پوئی کن پیریان پغیب نہ دی پویا لا ندری زکو یقینا نمگا نہ پوئی دوں وہ سم نہ پوئی گو چاہا شر ارادہ کڑے شیر پریزم کے والاوں کنا ارادہ کرے پریمان رب دا ہدایت و دا فیدیم پترات نشتا مانے مونگے چرا اسمان نہ بن کرو کنا تو پدے مطلب مونگا نہ پوئیو چاہے اللہ سازاب را لگی دلتا سازاب را روان نے او کنا چرتا دا خیر کار دی سے چل لے پدے مطلب مونگا نہ پوئیو وانا منا صالحون ومنا دون ذلك اباد زمگا نیکان باغ وقم تو قرآن مخم صالحین کا موحدین پکی ہوگا اباد زمگنا دون ذلك ددن سیوا اونگا ڈلے مختلف مختلف ڈلے طرائق دیکھ ہوئے لیکن جماعت ہوتا تھا قدرت مانے مختلف دلیں یقیناً منگا دا گمان کو گمان نہ لے بلکہ یقین دے اس زون بمانے یقین منگا یقین کو کہ چرے باجز میں کو اللہ لڑا پر عزم کر کے کلک آگاہ اللہ اعظم کا ارادہ کئی سدا تکلیف نم گئے نشو عاجز کو لے انم گا جس کو لے شو اگر پتے اختبان دے نو سر مقابلہ کو لے شو انہ تینا تختے دے شو سقواری زمنا کو لے شی کن اور یقینا نمون چکل قرآن اور خدا سشے دے قرآن نمائے لے خدا کے خود ایمان ہوں گا پڑے خدا بانے روڑو چاچی ایمان پک پر رب بانے روڑو نہ بہری کی دا نقصان نہ ہونا زیادتی نہ بہت سارے کمے بے نیکوں کی ناراضی زیادتے بک ملا نے کہی اور یقیناً وہ سو بعض زمین المسلم نہ معاہدین دی اور بعض زمین القاصد نہ کا گروان دی قاصد ممانے جائر من الحق حق نہ کو گروان چاچے اسلام راوڑے نے معاہد چیرے فتا قسم تحر و رشدہ ابھی سوچ کرے رہے دا ہدایت دلارے تحریک کرے رہا رشد حاصل کرے رہے وامل قاسطون ادا کاغذ دا حق نروان دی ندار جانم خشاک رے جانم تبزی وال استقام والا طریقت پری کرم فصری نے دو کو لری چاہے چام دے رکو پورے داخل دے پری مضمون دا پیریان کے ادویم کو لالے چنگے ابتدا کی چنا دا اس پاغان نہ اس تمام آنے تف دے انتفاق دے اس دے کافران تھا وہ یہ لیا اللہ استقام والا طریقہ دا وحی شہدہ کہ برابر شو دا خلق پلار دا توحید باننی خام خاص دب اسکوم پری باننی ہو بڑی عرب کے مکہ کیوں بکنے نوے کنے دیر پارا چیز دری امتحان کم پدے کے کوبد اللہ طرف بچا مانے دیری نم دخ دیں اللہ امتحان دے خوچانچ مقوارو دا ذکر دربنا دا توحید دربنا داخل بے کے اللہ ذات سختان فعدن مانے سخت وان المساجد للہ دام یاد وہ یاد لان دے عام واحد یاد پیریانوں کو مساجد نے سمراد دے دیکھیے سلو اقوال کرے یو قلدار مساجد سے جماعتوں نے نہیں کرنا جماعتوں نے خدا اللہ ہی جماعت آئے تو اس اللہ پا رہی وقفی مل پکے نہیں آگے کہ بندہ ملک نشتا نہ فلا تدو نہ تو بندہ نم بچ سے ڈالے دامت مساجد خدا اللہ دی دا مخلوق نہ دی ولے تاسب کے مخلوقات یاد آئیں دا سر نہ مخلوق نم پکے مالا اور تب کے لارا مدد شاہ وہ جماعت کی نکلی یا محمد یا رسول اللہ یا غوث اعظم وہ ظالمان ہو زما جماعت فلا تدو ما اللہ یا حدا دویم سنے مساجد سے توی تول ازمکے توی جو ایلت دی اللہ رضو کلا مسجدن حدیث کے رازے گی ازمکہ زمار پارا مسجد دے تول ازمکہ جماعت دے درین داری چی مراب مساجد نمسدر میمی سجود سجدے دا اندار پارے سلورم سید ابن جبیر ہوئی مساجد آزاو سجود توی دان دامون دا سیجی چلی دا سر دے لاس تخپیری دا خو اللہ پیدا کری دا خو اللہ دی فلا تدو ما اللہ احدا رامدت شموئے دا اللہ تعالی سر بل جاتا اللہ خو پہ آدے خو اور سر بل نہیں آدے گا رد شرک دعا اب دعائیں چی رد کرنے عبادات خود رد دعا خو مخل عبادت ہوتا بندگی بم دبل چانے کے وان لما قام عبد الله يدعوهم كادوا يكونون عليه لبدا دانیال پیریانو قول چه دا پیریانو قول شی گنا نو کادو یکونون کے مشرکان مانے رد کیا گئے مانے دار وان لما قام عبد الله اگر کدو وحی دلان دی شی گنا نوم یو توجی دارا چه کادو یکونون زمیر راجر مشرکین ہوتا کل چودری دا اللہ بند آیا ادعوهم اللہ تخلق را بلیم یدعو من یدعوی لے دا اللہ دائی چه کل اولار دیں اول عبداللہ یدعو سو کو دارتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چه کم چوک کی ادری گی کم زے کی ادری گیا اللہ تخلق را بلین کادو یکونو نالجی لے بدان غواری چشی دی داغ پا مخالفت کے ڈلے ڈلے لے بدان سی جماعتونا مزدہم دا مشرکان داغ پا خلاف کے ڈلے ڈلے راشی پہ یو طرف نہ پی راشی بل نہ راشی پہ سکونو مانی ہوئی خور پیشی کانو بانی ہوئی کار کے کور دلے خلق کادو یکونون علیہ لبدان علیہ مانے زدب پک مخالفت کے لبدان یو بل سرگون شی مانے جماعتو نشی لبدا اسی سوی لمسے ویختے بل سر جخشی کا ہمیشہ شکل دا اللہ بندہ اولار دے مسئلہ توحید کے انو داخلک داغ پر خلاف کے ڈلے ڈلے شی یو بل سر جخشی ڈلے شی ماندارا وان لما قام عبد اللہ دوں کادو دے پیریان تراجے کا ہر کرے چودھرے دا اللہ بند چ اللہ اے بلوں دا اللہ بندگی کو اللہ قرآن لستوں کادو یکونو نہ لئیے لے بدان نزدیو دا پیریان چ شوے پاگ پوری جو دھڑیر محبت دو جو دا پیریان چ قرآن اور دو نزدیو چ پاگ اور پریوتے وے جو شے ہو اس دا سی مینے پیدا شو دادے مینی دو جی درے مانا سنی بسریو یام کا کلچ دا اللہ بند اولاد دے دعوت کی کادو نزدی انسانانو پر انتول یکونونا لہی لبدا وی داغ پا مخالفت کے ڈلے ڈلے داغ دا دین دا مقابلے دا پارا تول داغ خلاف کیوں دے کہ پر یعنی کا انسانانی قل انما ادعو ربی، سوال تو آیا تاسو زما خلاف سب آنے کا ہے، ولی گڑیم جوڑی کری ولی ڈلی جوڑی کری، ما سوے دی راش زما خبر تو وقت کے دے مخالفین تقبل وائے گا ذکر نبی بیان روڑا توائے قینام بلما ذرم پل برخی والا نگڑم پدے دعا کی او تن لرام، اس سو اللہ نے سوا بچا طرح مدد سنا امکنی مشرک بہم دے تشرک ہوئی فی دعا ولی نبلم توائے قینام ذا اختیار نلرم تاسولا ذرن نرفیدیم، نفی شرک تصرف دے نبینا، نبی چر اختیار مند ذرن نہ دے، اختیار مند فیدو نہ دے، مخلوق دا پارا نہ دے لکم، اسے تو ادا فل بلائے ول وبا ول مرض ول قحط ول الم، دا درود دی جو اللہ علیہ کتاب خلافی ظالمان او درود نہ دے نہ ذکر نہ دے، دا دے آیت خلاف دے چنی لام لے کو لکم ذرن ولا رشدان، تب گڑیر مجازو نہ جوڑا کنا تو قرآن دا الفاظ خلاف ہو لے گیا ہے، شرط مشرکان جو کرے دعائے گنج لرش کے خرسی کتاب کے چرتا نہیں لگا، نہ حدیث کتاب کشتا نہ فقشتا، اور ادھر ادھر تاج دے تو آئے یقیناً زچیم چرے پنائی نشرا کو لے مالا دالان یوتن انزم اندے شمدا لانا سوا بن جائے پنائے، دو طریقوں سے رہ دو لیں گی رنی دا زکا پتہ ناستے ماں مصیبت را مانی راشی سوک ماتا نشی رار سے رہے چھ پنائی راکی رار سے رہے نشی ولا نجد دیتا ہوئی کزے چل تم منڈے وام یو دربار تزمہ بد دربار تزمہ بد دربار تزم زیر پنائی پم چرتا ملاو نشی پنائی دا مصیبتون نخو یو اللہ ورکے بیا داخل کوئی نت دا نبی چی دا نشی کولے بیا سپا کار دے دیوی بابا چی دا نشی کولے بیا بابا رسو شر بزرگ رسو شر کمال پا کس طرح ہوئے کمال دا رہے کنا اللہ بلاغ من اللہ و رسالات اللہ من لیکن ابلغ بلاغا لیکن رسول کم زر رسول دا اللہ طرف نہ ہو پیغامون دا غر رسول زما کمال دانے سے یم مبلغ یم اد اللہ رسول کمال پورے دیکھا ومن یعص اللہ ورسولہ چاچ خلاف نا فرمانی اکڑا دا اللہ دا رسول پا کفر و پا شرک سرائے اکڑا یقیناً دے سڑی لاؤ اور دا جانم نے ہمیشہ بھی پائے کہ ہمیشہ حتی اذا رآؤ تخویف ورکیوس و حتی نے مخ کے تقدیر روبا سا لا یزالون علی ما هم علی حتی ہمیشہ بھی دی پر مخالفت بانے کئی دا سے شرک مخالفتوں نے کئی کئی وہ کرے چوی نیاغا چلی سرے وعدہ کے نیشیم زرد دی تو پتہ لگی جسوک دے کمزور پید بار دمد دیم اسوک دے کم شمارے والا پتہ لگی چدری اولیاء دری مدد نشی کولے کھولے شو نذاب کے بے بچ کرے دی ہوئی زمگا شمارا ڈیرا دا ڈیرا ہوئے تو سفید در کی کہنا ڈیرا نہ کم آ کم مانے بیکار رہا بیا دی تراس کہو دمایو ادو نہ کل ہے دازاب بکل رہا دی تو آیا زنپو ایگم آئے نزدے لاغا چوا دا کہنی شیتا سراؤ کہ گردی وائے لرام رب زمان سے اگدوالے امت سے اگدوالے دے مودے اس بے راولی ہو کر اس بے راولی زہنیم پویا زبرے نیم پویا پر یہ سوک پویا دے عالم الغیب اغاندانے چالن دے پار پٹ باننے اغتا دنیا زابونو پتا دے ما در سا پتا دے عالم الغیب زنیم عالم الغیب اللہ دے دا صفت خود اللہ ہی کرنے دا ہوں سا بندہ نہیں نو بیا سوال لاغے تک دا عالم الغیب اللہ دے خود طالب ایم غیب در کری کرنے نہ نہ نہ خبر اللہ پاک غیب خاص بانی سوک غیب ہی چکم داغ غیب دے داغ غیب دے نہ پائے انشاءاللہ خبر نہ اور گئی نہ عالم الغیب ما ان غیب علم غیب اتوائی را سرم نشترے اتوائی ام نے ذرا کھڑے پا غیب مخصوص اگئی خبر آتا زکر نشتا بیاوی چھ پتر تنشتا نہ ترسل کارے تاکہ سے صفت تے صفت خوشتا کنا اللہ من ارتضا من رسول فینو یسلک من بین یدیہ من خلفی رصدا اللہ استثناء من قطع لیکن آسوک چی اللہ غرکی من رسول در رسالت دپارے غرکڑیم صفت در رسالت پکی نروانی داغا مخطاو داغا شاعت رصدا ساتن کی ملائک دائی سوکیدار اللہ کردئی بخولا ملائکہ و سروان کری مخیر السوم دا داغی کمالی دائی کمال ننے چی غیبدانی کو کمال ننے بندہ بریلانی دائی سسنا متصل نا و غیبی کی اضافت استغراقی رے نمانے دارا فلائے ذرا لا غیبی آحدن اللہ نے خبری پٹول غیبانی اچا لرام اللہ من ارتضا من رسول مگر خبری رسول اللہ چھو رہے کی پٹول غیبانی اللہ خبر ہو کی علم غیب کلیو تا ملو شو ویدا مقدمات تی غلط تی دول اللہ نے داستا معلومی چلائے سسنا متصل رسفہ انہوں یس لکو دے خبر دے منقطع کا دویم دار چدا نمنو چی غیب یہ کہ اضافت دے استغراق دے اضافت اصل الف لام وغیرہ کے اصل سی عہد ہی باس بازاب کے شورو پا قیامت کی قیامت بکلئی قریب دے کلرے نے عذاب بکلئی قریب دے کلرے نے دا غیب مخصوص سرے پدے بانے اللہ چالا خبر نہ ہر کئی مگر من ارتضا من رسول اللہ کل کل ہر کئی لکہ استثناء مستام متصل و منو دا غیب معہودن دا استثناء رہا غیب معہود نہ یو غیب دے چرتا آگے بانی خبر ور کرے آگے تب اخبار ہوئے آگے تب علم نہ ہوئے غیر من غیب نہ رہے آگے اطلاع الغیب رہا تو کو تو علم غیب ہوئے چالم الغیب دینا اللہ ملائک روانی رخب النبی مخیر استو رسدن حفاظت دا پارے روانی لعالمان قدر لغو رسالات ربهم دیکھیں تو یاد تو گورا لعالم آئے اور زمین راجع دے اللہ تا اور دے تیل میں ظہور ہوئی دا ملائکے ولی روان کری دیر پارا چا اللہ را اخکارا کی چا رسول دی دے پیغمبرانوں پیغامونا ذرا فل تاو سے اخکارا کی کہ پری کے سکوتائی نہ داغلے سب قصور نہ نکڑے پیغمبر ہے کہ باقی اللہ تو بخبر پتہ رہا وہ حاتب مال رہے راگر کے اللہ تعالیٰ اغا اغا احکام و شرائع چیدی درے پیغمبران و سرام راگر کرے ہر یو شیم پشمار کے لدہم والا حالاتم اللہ تمعلوم دی دا دنیا کو لشیم اللہ تعالیٰ تمعلوم دی دویم دار لیا لما زمیر دا مکذبین اترا جائے گا اللہ تعالیٰ ملائک ولی رالی کی دا حفاظت دوا ہے لیا لما دے پارا چرا مکذب سڑے پوئیشی چرا سولے دے پیغمبران و پیغامون در اپل مکذبین تا پتہ ہو لگی چھ سنقصان چانے دے کرے ولی اور سر سوکی دارشتا کا درین توجیدان لعالم ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تراجے اخبرنا و بحفظ الوحی دا تقدیر وہ کی دے منگا خبر کا پہ حفاظت دو حیوان نے ولیم خبر کلی عالم چ پوشیدہ نبی چ رسول مختنو پیغمبرانو پیغامونا در خپل واحات ضمیر اللہ تراجے واحات بما لدیہم را گر کڑے اللہ تعالی آغا حکمونا آغا دینونا آغا شریعتونا چی دی دا پیغمبرانو سرام اور شمار کرے ہر یوشے پشمار شمار باننے کل شین سری نیشا پوری ہوئی ورق الاشجار زبد البحار قطر الامطار یہ تو کل شے ہوئی پانی دون سمردی زگنا دا دریابن سمردی ساس کی دا باران سمردی دریش مار بل چاہتا نہیں مارے اور یہ اللہ تمعلوم نے سورہ مزمل نے رسو نہ ہم باب چورو دے دے باب کے دو سورت دری مزمل و مدثر دادریم سورت دے نزول مزمل نازل سے پس سورہ قلم نہ اور سورہ مدثر دے پسیرے یو قول دارے بل قول دارے برعکس سمجھتا ہوں مدثر مخ کے مزمل لوسو اختلاف دے بکی دادو سورت مشتمل لی فبارد صداقت القرآن کے اس اور ترغیب للقرآن خدائے تشجید آئے رسول سورہ مزمل کے روت مخ سردہ مخ کے ردیو کو دا شرک پٹول اقسام اس ترغیب دے قرآن تے چدا مسئلہ دا اللہ دے کتاب نے جدک ہے داؤ دا اللہ پہ کتاب کی زکی کن دویم دار مخ کے جنات و دلیل پیش کرو دد دا ترغیب قرآن تا اور تحجیز دائی ولی دا جنات و بیان کی ویلو چمگا قرآن اور ایدل رے منگا پائے بان ایمان راوڑے او گورا کنن چھ سو قرآن ووری نیمان پی روڑی نورا پاس قرآن وائے چھ خلق یوم نہیں کن پیریان ووری ایمان راوڑا خو قرآن ووری کن نیچھ تا غلے ناس تے نمرگری بلے کم زیر پیدا کی تا پاسا قرآن بیان کن نمرگری بلے پیدا شی کہ انسانانو کنی نو پیریان بلے پیدا شی خو سو کفر دنجدہ کی کن دا تیزی اور کئی پا بیان دا قرآن حضرت دعوت سورت دا ترغیب لستل دا قرآن بیان دا قرآن دا لستل مراد بیان سلور میت کی ماخذ دائے ورت قرآن ترتیلا قرآن بیان واپس صاف بیان و لوم صاف صاف قرآن پیش کرے صفا صاف ترتیل صفا بیان و لوتا اگر ترتیل قاریان و حضرت دیتا نہیں مراد اگر ایک ہی عقید الفاظ اسا رکھا دت مانو اگر ترتیل دے مراد کا کہ بین ہو بیان واضحا مانے دار وضاحت سرد اللہ کتاب پیش کہے صاف صاف ہی بیان کہے سب کے بیان کہے دار توحید نحمیات کی لا الہ الا اللہ خلاصر سورت تو گورا سورت کے اول ترغیب نے نبی تب قیام اللیل لقراءت القرآن دا اللہ کتاب اللہ دشپ اللہ اول آیات نبی بیا دادا دا توحید نہم آیات کی قرآن دیکھ مسلی لولولہ شلا الہ الا ہوا اور تسلی بیا لسم آیات کی وصبر اللہ ما یقولون واہجرهم دا چتکین گورے خلق با قسم قسم خبریں کہیں کنزل بمدتا کہیں صبر کوا پریدا ہے پروائے ملر ماتے پریدا تخویف اخرئی کی ادبیم آیات کی دا دلسم آیات کی اور تخویف دنیاوی واقعہ فرعون پن سم آیات کی فرعون تمہیں رسول لے گلو کا خلاف ہو کن اللہ کد فرعون ونت طاقت ہی دیو سڑی دا قرآن پر خلاف کی الاڑی نہ لاگنی سی بروام گوا. آخر دا سورت تفصیل لاول بھائی ان رب کے عالم یا ہم دلیل سے کہیں بکمل طریقہ کہیں ادے کے بعد دست کہیں سلب ہے کہیں غور اصل کی سورت کے تفصیل منگدا کو پدے کے وہ لفظ عوامر پیش کری دی اور تاکید پلف ان سر وہ کرتا پیش کرے اگر وہ لفظ عوامر سراوانے پائے کے زور دے پائے کے تاکید دے اگر وہ لفظ عوامر ترتیب سر گورا قوم اللیل قوم دے اوین کو سوزد ورتل دشپی قیام کوام کمے کہ او کر جاتے کہ خوب بیان قرآن کوام پاس ہے قرآن اللہ پاس دا اللہ کتاب بیان کا تم سے نئے نسرا بدائے دلیل نبیاوی دبوائے بیان خام خواب بکار دے دادرن داڑے درون کار دے ادش پی دے کم دے رفید ادام ادروازے دا سے بیان ام پکار دیں یا بعد مرگری ازگار نہیں دروازے ندش پی زکا بیان کا دے بیان کے بس چل کے وہ اسکور و تبتل دا اللہ نم یاد کا بس آغت ازان ور کٹ گام اخلاص کو آغتان سنگ اخلاص فتخذو وکیلن اگر بس مددگار نہیں صاحب بل مددگار نشترے خلق بخبر کی نو صبر کوان وہ جرو دی پریگ دان وہ زرنیوں ماتے پریگ دان دوامر دی بیارو سو عامروں گورا فقر ما تیسر من القرآن سمر بھلو لے بس چی سمر تاو سا سانی دا قرآن نام سمر لو لے گا بیا فقر ما تیسر منو بیا ملو لا چی سمر سانی بیان دا قرآن کوا دا توحید دا مسئلے دا پارا خلق بدر پس خبر کی نو صبر کوا اما تے پرے دا حاصل دا شدے پورے اس دے بیان کو ان کی لا دا پکار تو جو قرآن بیان ہے واقیم الصلاۃ واتو زکات واقرض اللہ قرضا حسنا واستغفر اللہ سلور کارون وکایا تب نماز پابند نے تب زکات پابند نے تب دا خرچ پابند نے بری دین مانے بڑے مسئلہ و خرچ کہیں اور آخر کے بعد استغفار غاڑے سے یا اللہ مانا مکوتائی سے یارم یا اللہ ہم کو معاف کیا سورہ مزمل دا پیش گئی قرآن پیش کا قدر وج نہیں ندشتے پیش کا واضح بیان ہو کا دام سلب ہو کا چلا لا اللہ فتخذ و وکیلا خلق نمنی نو صبر کوان اللہ و بری بنے عذاب را لیگی دشپی ساخ وغانے سے اب سمر وقت ہی لیکن قرآن کو لولا کر لولا لولا لیکن دا امور مصلحت اللہ پکار دی چاقیم الصلاۃ الزکاۃ دا ٹول ول سوامر دی ٹول تشدیدہ قرآن رسوائے ادا ولی تیار سر ان ہوئی انا انا انا یقینی دار ہے یقینی دار تاکیدی خبر رکھوں یار مضبوط خبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنن دا اللہ سجدے کئی تندیر بننے کا ناغتا رحمان نے رحمت دے انزال الکتاب تول بندگان تے شامل نے رحیم نے رسولان نے خاص کری بل انزار ولی اقزام انزاروں کے یو بیدار دی غفلتوں نے نراج پائی یا ایو المزملوں صفت دا ذکر کا خان تفسیر قرطبی ہوئی دا گرچ دا اسماؤ دا نبی نے المزمل المدثر کو خطاب پدے لفظ رولے کو دا سے بولے نبی سے آئے ہو نبی ہو دا سے بولے نبی سے آئے ہو رسول ہو دا دیر پارا چی شامل چی کل من یشترکو مع المخاطب فی المعنی دا تاتم خطاب دے معاہدہ یا المزملو اشتراک دوسف فوج من عموم راجی اشتراک دوسف سے مزمل کی دا سمانوں کا چاہ مرا مزمل زمن نے زاملہ والی کی بوجھتا یا المزمل اے پور تک ان کیا دبوج دا قرآن دا قرآن بوجھ دے ساپ جمعان نے داد نبی داری ورسد نبی داری معاہدین علماء دے تم مزمل ہوئی زمل ہوئی حمل تک نبی تبیا مزمل والے حامل النبوت اغد نبوت حامل دے منتظم الرسالت ذمہار اور دنبوت ذمہار دا پیغمبر ہیں بوجھنا دنبی کیوں کن دنبوت تو کے تا تم مزمل والے ہوئی تا بان ذمہاری دا قرآن قرآن دی دکڑے نے ددی ذمہارے ددی دا رسول ذمہارے دام پہ کیوں مانا ہوا دات اللہ ابن عباس جائل مزمل اعلان پٹون کیا بجامو دا زان دا پٹو لو وقت نرے دا دا رام کو لو وقت نرے چتا سادر اغسط رے و بس املاستے اوتے سادر اغسط یہ بڑھستے نہیں چولی ای دا قرآن عالم و دا قرآن سند ور سر رے الگ دا سند دسل اغسط رے چتا اوتے یا دا قرآن سند اغسطن کیا تا پا زمان قرآن بوجھ دے چے بوجھ دے نو سمال ما سادر ماغن لاکم من لئے لکم مراپاسام لول لکم تو کو راپاسا گنا سوک راپاسا اللہ لا بشپکی راپاسام راپاسا رشپی راپاسا خانو ٹولش پا بزد آمسا لکو دا بیان بکم ننا خیر دے اللہ قلیل مگر صلی اللہ عنہ لگا رام ترے پریدم لگا رام کا خو تول اشپخ مو دا کیا تول اشپخ دا نو بیغم دا کی تو غم جنے کا خبر اصلی دا قم اللیل الا قلیل دا درے خبری دی خیات ساتا میرے درو برو سو انہیں انہیں راضی پتا کی تھا دا درے خبر رو سو لگا سا دا میں نے تولے گئے چھے قم دا میں ذکر گئے چھے نا سنن خیال ہے کہ قولن سخیلام یو درانا وے نا دستا پزیما بانے بغیر دو لاڑ نن کی دن بول چھے سڑی پزیمائی پملاستے کولشی پناستے کولشی نکنا پاتور دا دا شپا میں نے تولے ہوئے نا ناشیت اللیلی یا شدن دا دا اللیل سروں لگوا دا شپی بیان خب اس لپور ان خلی کا نا دا لا قلیلن میں درولے استثناء اکڑا چی خیر دے سلق انتا زکا ان لکا فی النار سبحان طویلا دا شپیل لک انتا کہ خیر دے رامو کا زکا درواز استاکار دے درواز نورا مشغل مشترے درواز ان دا بیان موقع شترے تو لشپا مرونا خیر درواز ان پا زیمانے کار دے دا ان نا درے آغا اول درے سرو لگاو ہاں سا قلیلن کے لگ باس گئی سنگا نصف ہوا من قسم نو قلیلن نیما درش پہ یا کم کا ددی نیم نسل لغنتا یا زیادتی کا بنی مبان نے قم اللیل الا قلیلن نصف ہو نیم داغے اخپش پہ لی نصف ہو اگر دے کہ او مقدر دے او نصف کو الا قلیلا او نصف او انقص او زد او غاڑو زان دے خلاص کو او لفظ بکے ہوئے تولش پا مو درے گا مگر صلی اللہ عنہ تینہ استثناء کوا نسنگا یا نی مو درے گا یا کم یا زیاد پتہ اعتراض نہیں کر دیا زجاج ویلو چیدانی سو بدل دے دال لیلنا قم اللیل نصفہم قیام کو دشپے سنگا نصفہم مانے دنیمش پہ قیام کوام الا قلیلا دا بدد نبی استثناء کی مگر لگ دا دی نیمنا لگ دا نیمنا پرے گا من قسم من ہو من او زمیر بانے سب تراجے کے کم کبیاد دی نیمنا لگیا زیاد کبیم پر یہ توجہ کے لئے اعتراض دیں کہ ایک تکرار آ رہا ہے. قوم اللہ اللہ نصف ہوئے نیمش پودرے گا نہیں لا قلیل نہیں ہوئے مگر لگ بیا چویا من قسم نو ددین کم کا نو کم کا ہو مخیر ہوئے کہ نہیں لا قلیل دو تکرار آ جائے بکی زجاج پکوت تکرار آ جائے. درم قول دے کے دار چن سو بدل دے قلیل نہ قوم لے لے لا قلیل قیام کو دش پہ الا قلیل مگر سلگش پام دال گسنگ ایمانی نے سو مانی نی مش پام تقدیر کلام دارا اور قوم لے لا الا نصفم او اقل من نصفیم یاد نصف نے کم کا یا پتی بن زیاد کام دا توجیم ضعیف و پڑے چکر نصف بدل سے قلیل نہ نو قلیل د شے مقابل د کثیر نصب تو سو قلیل نہ ہوئے نصب تو قلیل نہ ہوئے لیکن اور مقابل د کثیر کے راجی قوم اللہ لا قلیل النصف او انقص منه قلیلا پری کی غور توجید آ رہا آقا خازن لکھی خازن خدا لکھی قوم اللہ لا قلیل معنی کلام ختم کا بیا سر قوم بل لگا قوم نصف ادرے گا نیمش پایا ددی نہ کم کا لگ یا ددی نہ زیاد کام اور مخ کے کلام سرے ترکیب کے تعلق نہیں سرے خازن داوی شاہ ولی اللہ اور بہتر توجید دینا گئی اگوئی دار اسپیڈ ٹکڑے میں جوڑا ہوں مانا قوم لے لے لا قلیل نہ مانا قیام کو دشپی الا قلیلا مگر کل کل مکوان قلیل دا مانا چھے کل کل پکی چھوٹی مکو خیر الا قلیلا دشپی قیام کو مگر کل اڑو کوا مانا دا قلیل من اللیل نہیں ہاں ار کلے چی قیام کے دشپی نو نصف ہو اغسر لگا قیام دشپی چی کہے نو نیمش پہ کوا یا عزتی نو کمے کوا یا پی زیاد کوا دا قلیل انصر دے سے تعلق رانا گئے فدیت کے راز نراز قیام اللیل و پنبی بازیو یہ ابتدا کی فرض ہو دوسر پہ بیامن سوک شہر ہے دے قیام اللیل کے صرف عبادت نو مرا چی تحجد کوا مقصود پکیدارے اور رب تل القرآن ترتیلا مقصد تاجد داو بیان کا قرآن ترتیلا پواضح بیان دشپی قیام دے لکوائے چھ قرآن بیان ہے وضاحت سر بیانوان اگا اس انہا سنن قیتم اولا گو مخی پاس اولے پاس آیا قیدن منگرا رالی گو پتابا نی وینا درنا قرآن تے قول سقیل وے سقیل دانے چی پیس دکولو کی سقیل لے یقد لقد یسرنا القرآن لے ذکر نبی بانے خوش دکول نہیں لگا نبی بانے بیانو اللی سقیلا نبلاغو ہوں رامان رالی گو پتا دا سی وینا چی دنے رسول گرانی دیر بوجھ دے در رسول دیرا مشکل مسئلہ رام قرآن ناڑیر گران کار قرآن با بیان ہے شاگردان با لپیدا کہیں آغیر با مینت کہیں آغیر با لنگر ور کہیں آغیر با روڑیم ور کہیں دائی جرسولا بمزے و کلان رنو خفا بیدنا اکل چی جرسا جوڑ کہیں پخفل با گرز مینت بکیں چی خلق و راش ہے راش ہے تاو دیر گران کار دا قرآن دعوت رازے کا سخیل لے داڑے درون دے رسول درون دے ویل خواستان دی تب پیوشپا کی شبینہ کی ختم کے شبینہ خواستان وہ بیان دیر گران دے خدا رشپے میں نے تولے ان ناشیت اللہ لہی آشد و اتنواق و مقیلان یقیناً پاسے در دشپے چرشپے پاسے دخلے دا اللہ کتاب لولے ہیں داخل برابر ہے پمین زڑو اور ذکار کیم دجبی اور دزل کیم اشد وطن بین القلب واللسان د جب اسلامینس کے خموافقت پیدا کریں اور برابر ان کے وینا لرم دشپی وینا بالکل برابر ہوئی توجہ طرف تھی کا یا شبد وطن من شبد و سبات قدم وطن قدم دم ہوئی دشپی دا پاس دل داولی دیا شبد وطن دا مضبوط ان کی رخ پو لرم دا برابر ان کی ری وینا لرزر وزم دشپی چکم سڑے قیام کی تحجد کی قرآن والا دشپی تحجد کا دشپی پاسد اللہ کتاب لولا نو دروازے بر ام فیک لکی دروازے بر ام وینا بالکل آسان نہیں حدیث کی راضی چکل نپاسی کا نا شیطان درے گوٹے کڑی زد پر سٹ کے ہاں ہوتی ہے نم علی کلیل طویل سملا مڑو دش پرست ایک ہے مجھے بار سبار آپاسی نو خبیث نفس ہے سطیت ہے خرابی خبیث نفس ہے اچھا قیام اللہ لکڑی نو طبیعت خکولا ہوئی دیتو یا قومو قیلہ کر دانے اولے پکے ہوئی چھے اللہ قلیلن تولش پا مودرے گا لگش پتے نا مستثنا کا ہویا کل کل پکے چھوٹی کا ہویا یقیناً تالا پروز کے مشغل در لے رام سب ہنوی شغل دا اگر اور اگر شغل نا مراد دے کے دا دنیا کارونا نہیں دا دنیا کارونا پیغمبر اگدنو انن صاحب اگدو دے تفسیر ورسو کی روڑی دا یا پیشن گوئی وا چھو رسو یا وقت را روان دے ستا مرگری بھئی آخرونا یزربونا فی الارض یبتغونا من فضل اللہ و آخرونا قاتلونا فی سبیل اللہ سوک با سفر کئی دروازے با کئی تجارت دا پارا با گئی سب بدا اللہ دین نہ پارا جہاد کہیں دروازے بوزگار نہیں نو سب ہن طویلا یو دا مطلب ہو دشپے میں ذکر توے سے دروازے دمر کرو کار دے مزدوران خلقی یا مجاہدین خلقی دروازے اوزگار نہیں دشپے بیان ہوتا کہاں دویم دان ان لکف النار سب ہن طویلا تا مشغلہ دروازے مقدلہ مانے دروازے مصاب بزی مکار دیں دروازے میں تو درس کہے کل اوقاز میلے تزے کل سوق ظلم جاس تزے کرے اوزے تزے کل بل زے تزے دروازے بار درسو نہ کہنو دشپی کھلی کی کوام ہے مطلب شکا نہ دے روز ازگار دا نہ دے شپا نہ خیر دے تول شپا موت رے گا کنا یا بس کرے شکا وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ ہر کلے شکی قیام اللیل کہیں بیان کہیں سبق ہے بکی اشرف عمل دار ہے یا دوان درب بل بتوحید ذکر توحید تو ہے وہ تبت لے تبصیلا اور اخلاص کو اللہ تعالیٰ تا اخلاص کو پورا تبتل انقطاع ہوئی تو دنیا نظان کٹ کا اللہ تو بس اخلاص کو بند گئے بولے رب دم مشرق و دم مغرب دیں لا الہ الا اللہ مسئلہ پیش کو دے تو ذکر ہوئی نشت لائق دبن لگے نشت لائق دبلنی نشت مددگار فتخذو وکیلا اگر انہی سے اقبل مددگار کا فتخذو وکیلا تم اے معاہد آئے اللہ اللہ بانے توکل قوام تول کارونا غطو سپارا فتخذو وکیلا بدا مسئلہ خلق تو بیان کر لا الہ الا ہوا لا دار قرآن مغز وہ سو گورا کنا درون کار منزکت درون نے کنا چھو اس دخل کو خبر تقوی کی رہا خلق بہت در پس قسم قسم خبر ایک کہو صبر دلی علاج دل صبر صبر کو پائے چھو ہیں اب پر ایک دلی لرا پر خوض الخیستان حجر جمیل آست ہوئی چھ پزل کے دری مخالف اور مخامخ دری مدارات کہیں زکر مکر کر نمکی جون چی کر کم کلی تا چھ لڑ چھ ابتدانا مسئلہ پیش کہیں نو دیتا نمکی جون ہوئی نزل کے دخل کو مخالف یا اور مخامخ مدارات کا مداہنت نہ کرے مدارات مدارات کوا چھ ڈوڑے پہ کوا بل واہ کرو حضر جمیل سے تو حضر جمیل دے تو چدا اللہ دفا رہے پر اقدام بازے تو خدا دفا رہے نہ پری دی وہ پلے اس روان شکن نو یرا کا مشرق نہ ماسرا بئی کاٹو کھا لگا خطا اسرا پل پل پٹی بان روان کری دا اللہ دفا رہے پر ایک دے تو حضر جمیل ہو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ اس کا خلق سمی گنا اللہ ہی ماں پر ایک دعوی کسان چی تکذیب کہیں مالدار خلق دی اولی النعمت سرمایہ دار سرمایہ دار سڑے اولاڑ دے اس تو جو قرآن پیش کہنے دے ابتدا نہ دکلی سرمایہ دار میں مخالفت گئیں اللہ ہی ماں تے پر ایک دعوی لگ محلت والا ورکان زر ہونے نہیں سمکا یقیناً منہ سرشترے ان کالن بیڑے رقبوں وہ جہیمن اوش ترے خوراک ترے ذاق و ستین ختم کے بمرے کے عذاب سرے درناک پاورز مانے چیز رقیب از مکو گرو نام اور شبلا گرو نہ کسی بمہیلن اگر نر مشق بے دن کے دنر مشق ڈیرے بھی ہو بئے گی بہ دس حال روان نے دامادار بھی دل زدل سزا اور کو امام راضی دار دنیا پر حالاتم لگو رہے داس وقف براشی ان لدینا انکالن دمادار وقف پو تبم سے بیڑے واشم دا دنیا کارو نے بیڑی جہی من جن بہ پدی بان تنگم تو آمن داغو ستن تام بے پمرے کے انخلیم خبر سی چ معاہد رائے کنا نوڑے بے ان خلیف اسے ایک زنگا مناظرہ اور ڈیر مخکن ہے حضرت شیخ رحم اللہ آغا و بزوما نور طالبان چرگان پراتو سیبان تھا سیبان ڈیر شیرا گلی ہوں تیر سڑی خاص حکایت تو دائی اردو کی لاش کی نیولی پر ایک آواز اسے حضرت شیخ القرآن دار ہے اردو کی چاہ نہیں پڑ لی یار یار پیرائشی مرے کے انخلی ویا تامن زاغ استدن معاہد نہ ہوئی گی اللہ ہی مات ہے پریت دا سے رو بیچوں چڈوڑا میں بیان تیری گیا مرے بگد اگد کئی انا ارسلنا الیکم رسولا یقیناً ہوں تاسو در لے گلے رسول بیان تو ان کے دین نے تاثتام شاید نہ لے کے تو مبین دین نے مسئلہ تو پیش گئی لگ سنگ سے لے کر ہوں پھر نان تو رسول نہ فرمانی اکڑا فرون دایا رسول نہ انہوں گا پنی ولو سخت وہ بھی شدید فکیفا تب تکو نہ ان کفر تم کیفا تب تکو نہ سرنگ ببا شہ تاسود اللہ دازام نہ ان کفر تم کداسی کافر سنگ ببا سے یومن عذاب یومن تخن پارا مفول کا ست چدا سے من کرے کافر سنگ ببا شہ دازاب در وزن سے گرد بابا چول ربو ڈاگان اسمان بچوی ہوں بہی ددیر پدیر وز کے یا پسب ہے بد ددیر وزیم داوا در پورا کرے سے تج کفر کہ نہ ددا روزی دا زار نہ مری سوگ بچ گئی یا کیف تتقونا سنگ بچے دا اللہ دا زام نام ان کفر تم یومن کہ انکار کرے تاسو ددا سے روز نام قیامت نہ منی یہ جل وی دانشی ون بچی بم بوڑا گانج اسمان بہوش بھی بہی پسبب دے بد دیر وزیں یا فی ہے نیشا پوری نکلی جو سڑے اڑی اچھا توڑ توڑ ویختی سبا سے کہنا نا سر اسپینو گر ہے اسپینا دشپی کی دکے نا خوان کارے چاہتے ہیں داسی چل دروانے اوشو وہ اری تل قیامت و نار فلم مات خوب کے اور قیامت کھو دے لے اور رات کھو دے لے اور میرے دل خلق یو قادون فی السلاسل الی النار پس زنجیروں کی اور تر روان داغ ہے بد دو جنا دش پیرا وانی دا چل شیر ہے کل کل دا سیو شیو داغ ہے بد کل پر دنیا کے اخکار کی آل تکیہ جلل ویردان نشتر ہے وہ کئی کنن بچی رب بڑاگان شیر ان حاضی تذکران داول سرو لگا قوم اللیل ورتل القرآن ترتیلا ان حاضی تذکران ان نمویل دلائلی کن وزر دری در ان نویل شو مخی دادر تل سرو لگا قرآن بیان و بیان واضح ولی ان حاضی تذکران یقینا دا خون نصیت دیم دا چاچ اوکواری سوک چی اوکواری او دینی سیخ پر رب تلا آرم رب تلا سری بل قرآن ان ربک دادا مخی تفسیر ہوس مخ ویلو پورا نصف دائن لگ کم دائن لگ زیاد دمرا سوک پابندی کولیشی ہوئی دیایت کی رائے تخفیف را رہے ہوئی دیایت بھی دیر مجھے پس ہو بلکہ بعض ویلی دیری صورت دا سن سم دنی دا مخکنے مکی اور دار مدنی نہ دخ مکی اور دیر مستنا دل شے یقیناً رب ستا پوئے دیں چتو ادرے گی اد نامان سے لکم ددوئی سو دش پہ نام اور نیم شپم ادرے گا ادرے میں سرش پہ ادرے گی اے اور دلم دمو میں نانو ستا مر گری ادرے گی ان کا پتہ رہا تاسو دش پہ تحجد کوائے واللہ یقدر اللیل والنہار یو اللہ تعالیٰ پورا اندازہ لگی دش پہ ادھر وزیم انسان پورا اندازہ بن نشی پہ رہے بل اللہ علم نے پڑے لن توسو تاسو طاقت نشے درلے زرے در حفاظت چا ہمیشہ ری بس پورا سنس بانے ادھرے گی ہمیشہ ری پورا پنصف بانے ادھرے گی ولی اللہ خود خوبر آپاسی دلی سڑے کل مخیشی کل رسوشی فتاب علیکم تاب تخفیف تو ہی کرے گناہ اچانے نہیں کرے فتاب ہمانے تخفیف راوس پتا سو خبر ہے در تاسان اکڑا نہ سخنے لے تخفیف دے بگورا لے ہاں چتا تاسانی دا قرآن نام قیام لے گی تم ادب قرآن ہو سمرہ چھ قرآن لے استیشے نلو لام علمان سیکونو منکم مرضان بلو جم درے پیش گئی چرا تقدیر اللہ دن اللہ کو ولے تخفیف ہو لے راوز اللہ تپذرہ یقیدن شان دارے چیوی بستا سنس بیماران ان سیکونو سر کیو انہو سیکون سب بیمارانی سنور کسان بھی سفر بکی پزمک کی طلب بکی دن لا فضل تجارتون لبزی سنو کسان بھی قتال بکی فی سبیل اللہ لا فرض نہ حکی کی برسو ہر گلے چدا عذرنم تا سو کس طرح زگ بیام دا تہم لو لے غش سانی دا قران نام تا تکرار نہ نے مکہ بیان دے طاقت نشے لے لے پورا نچ سمرا دش پہ پاس دے نو فقر ما تے سرم کلا سایہ تلو لے کشل لے کسل لے گزر لے وین دروی تچے مریضے تچے مسافرے تچے مجاہرے ام قرآن نہ پری دے فقر اما تہ سر میں نو کہ بیمار ام نو سب قرآن کھلو لگا مسافر ام سب قرآن کھلو لچ مجاہد ام قرآن لولا نہ بے پری رہے ہوئے امور مسلح او پابندی مان زکاوے زکات ورکاوے کل شروع سوایت راغلے انو زکات پاغوخ کی فرض شو قرض ور کا اللہ تقرض احسن اللہ پر دین مانے خرچ کوئے سچ لے گئے پلو فیدو نراف من خیر پریشت کے خیر کائی مو میں باغد اللہ سر پدا سے آل چھ غربئی اڈلوے سواب والوئی ذائقی بنا واستغفر اللہ دیر کار کو کہ اوکے کنا آخر کے بہن جی اللہ منگا معاف کے کار با اللہ لوی بھی اللہ قبول کی کر چ اللہ قبل ہی نہ بیا وت سو کے زکا بے استغفار واڑے دے تعبد ہوئی دار کار پاخر کو استغفر اللہ یا اللہ معاف کی غلطی نہ نشی تو بخون کے مہربان. سورت مدثر ربط دریمہ کی سردار مکہ ترغیب و قرآن تھا دد تحزیز ورقی دائے پر رسولوں ویر سوال دویندار مکہ راست ان کو اقوام نے سابقہ آیا ذکر کروں فرعون لگے دلو موسیٰ علیہ السلام نے مکڑو لو دد موجودہ خلق و احوال بیانی زمد نبی نے اعراض کرے رہے ذرنی و من خلق تو وحیدن کے الوی سرمایہ دار و ولید نو میں ہو درم دان وقت کے صبر مان حکم و فصبر صبر کہو کہنا جب تی صبر چکے نو لے رب کہا رب رضا و بکی گو رہے لے رب التیلو ما تقدمو لینفسکم من خیرن زان دپارہ سے تو خیر پروگرام ہو گئے دد دئی خیر دارے چپری عوامر و عمل ہو گئے قوم فان زیر رب کا فکبر سیاب کا فتحر داما تو قدم ہوئی کا زان دا انتظام ہو کا بینزم دامخ کی تخفیف اخری مختصر ہو دد بیڑے تفصیل سر بیان دار سورت دا تحزیز پر تبلیغ القرآن جد اللہ کتاب اور سو دویم آیات کے قم فانذرم پاسا قرآن بیان ہوا وجر تکرار میں دوخل اول فقرو دلن تحسوس رہے لو ہر کلے چتا سو دشپی پورا انداز نشے کو لے نلو لے جسم رد تاسانی تانی میں کو کدلس آیا تلو لے کشل لے لو لے بانا پورس سے جائے تاسو کے مریضان دی تاسو کے مسافر دی تاسو کے مجاہد دی لیکن بیا بم قرآن لے فکر بیا بم قرآن نے پری دے پارے تکرار کرو سورت کے رد در شفاعت قاہریہ مکہ دا لا الہ الا اللہ و توحید ہوگا دلتا رد در شفاعت قاہریہ پیش کیا تو سلوی خیات کی فما تنفعهم شفاعت الشافعین یا ساتا قیامت کے دو سفارشانوں سفارش تو فائدہ نہ اور گئی سکھ بتا تو خدا نہ بچ گئی سکھ تا شفیش ترے لا الہ الا اللہ رد شفاعت دیتا ہے بیا خلاصہ سورت دار ددر ابتدان تحزیز دے تیزی پر تبلیغ دا قرآن داول آیات نہ قم تھوڑا تیزی شور ہوگا قوم امر دے انذر امر دے کبر امر دے طہر امر دے فاجر امر دے یا اسبر امر دے یا رسو زرنی امر دے دا اوامر دن تک پیش گئی دے ابتدان دا وہ اوامر بھئی تو دا تشجید پارا دا تحزیز دا پارا دا اور سو یا تقریف اخروی دا تم آیات نے شروع گئی فیضان و قرف ناکور زجر اعراض کو